शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हम लोग द्वितीय प्रथम अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण का प्रथम मंत्र विचार कर रहे थे। अभी शून्यवादी कहता है नैव किंचन अग्र आसीद, ये मंत्र कहता है कि कार्य कारण ये दोनों ही ये नहीं थे। टीका में हम लोग देख रहे थे कार्यवत कारण श्यापि प्राग असत्व प्राप्त सिद्धांत यदि कार्यवत कारण, कार्य जैसे असत है पहले वो तो न्यायिक भी मान लेता है, कार्य पहले असत है ये न्यायिक मानता है और शून्यवादी मानते हैं और सांख्य कार्य पहले असत है ये सांख्य नहीं मानता है और शून्यवादी न एक दोनों मानते हैं। अभी ऐसा स्थिति होने पर तो सिद्धांत यति अभी सिद्धांत कहता है न इत्यादि न भाष्य में द्वितीय पंक्ति में है न मृत्यु नैवेदम आवृतम आसित, अर्थात कार्य कारण दोनों नहीं था ऐसा बात नहीं है। न कह करके तो प्रतिज्ञा करता है आपका बात ठीक नहीं है। क्यों कहते हैं मृत्यु न एव इदम आवृतम आसीद, दो नंबर टिप्पणी मृत्यु रिह माया सबलितम मूल कारणम ईश्वर इति यावत् सच मारकत्वात् मृत्युर मृत्युर अप्यय आस्पदम अप्यय लय, ये ईश्वर लय का स्थान है सब कुछ उसी में लय हो जाएगा, इसलिए मृत्युर अप्यय आस्पदम अप्यय का अर्थ लय। इणगत धातु से अच प्रत्यय हो जाने से अय अपि पूर्वक अय अप्यय लय ईश्वर है। भाष्य में मृत्युना एव इदम आवृतम आसीद इति श्रुते हैं, सिद्धांति ये श्रुति दे दिया। शून्यवादी कहता था नैव किंचन अग्र आसीत, इसलिए कार्य कारण दोनों नहीं था। सिद्धांति कहते हैं मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत, तो मृत्यु ना ये आवरण करने वाला है और इदम आवृतम आसित, ये इदम बोल करके कुछ पदार्थ था उसको मृत्यु आवरण करके रखा था, इसलिए मृत्यु भी था और इदम भी था। अब कैसे कहते हैं कुछ नहीं थे इससे पहले, तो ये सिद्धांति कहता है। टीका में ये मंत्र का आगे है मतलब ना ना ना नैव किंचन इदम अग्र आसीत मृत्यु ना एव इदम आवृतम आसीत, वो ये मंत्र प्रथम मंत्र का ही। अच्छा विपरीत अर्थात पूर्व वाक्य को इस वाक्य के अनुसार उसका व्याख्यान लेना है, नहीं कि शून्यवादी जैसा कह देता है। ये मंत्र कैसा है, मंत्र 25 पृष्ठ में है ना, मंत्र है ना 28 पृष्ठ में है नैव किंचन अग्र आसीत मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत, तो मृत्युना एव ये वाक्य ये सिद्धांति कहता है कि जो आगे वाक्य है उसके अनुसार आपको पूर्व वाक्य का अर्थात अर्थ सिद्ध करना पड़ेगा। इति श्रुते है टीका में नैव इत्यादि श्रुतिर अव्यक्त नाम रूपार्थ विषया, पूर्व पक्ष नैव किंचन अग्र आसीद ये कहता था, तो सिद्धांत कहता है कि ये जो वाक्य है ये वाक्य कार्य कारण दोनों का असत्व को नहीं कहता है। किसको कहता है, नैव इत्यादि श्रुति ही अव्यक्त नाम रूपार्थ विषया, अव्यक्तम नाम च रूपम च इति नाम रूपे, तो अव्यक्ते नाम रूपे कर्मधारय हो जाएगा, तो अव्यक्त नाम रूपे अर्थौ यस्या श्रुते है, तो वो हो जाएगा अव्यक्त नाम रूप अर्थ विषय। अच्छा अव्यक्त नाम रूपे वही अर्थौ कर्मधारय फिर हो जाएगा, अव्यक्त नाम रूपार्थौ विषयौ यस्या श्रुते है, क्योंकि आगे विषय दे दिया। अर्थात ये श्रुति जिसको पूर्व पक्ष कार्य कारण का अभाव का प्रतिपादन करने में अर्थात सूचक बोल करके कह रहा है, सिद्धांत कह रहा है कि नाम रूप अव्यक्त है, वो कहता था कुछ नहीं है अर्थात नाम रूप व्यक्त नहीं है ये कहता था। न प्राग असत्वम कार्य कारणयोर आह, न कार्य कारणयोर प्राग असत्वम आह, आह श्रुति जो नैवेह किंचन इदम अग्र मतलब नैवेह किंचन इदम अग्र आसित, ये श्रुति कार्य कारण का असत्व को नहीं कह रहा है। फिर श्रुति क्या कहा? अव्यक्त नाम रूप को कहा, अर्थात नाम रूप अव्यक्त अवस्था में थे। अन्यथा अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो वाक्य शेष विरोधात्, आगे वाक्य के साथ विरोध होगा। आगे वाक्य क्या है? तो श्रुतिम विवृणति, वाक्य शेष विरोध जो कहा वो कौन सा वाक्य है? वो श्रुति को कहते हैं यदि ही। भाष्य में वाक्य दे दिया, भाष्य में द्वितीय पंक्ति में मृत्यु नैव इदम आवृतम आसित, ये आगे का वाक्य है। अभी ये श्रुति वाक्य का विवरण सिद्धांति कर रहे हैं। यदि ही किंचिदपि न आसित ये न आवृयते यच्च आवृयते तदा न अवक्ष्यत मृत्युना एव इदम आवृतम इति। यदि ही अगर किंचिदपि न आसित, अगर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी क्या? ये न आवृयते जिसके द्वारा आवरण किया जाता है, और यच्च आवृयते जो आवृत होता है, आवृत होने वाला और आवरण करने वाला अगर दोनों ही नहीं होते तब तदा न अवक्ष्यत, अवक्ष्यत लिंग का रूप है, तब ऐसा नहीं कहता। क्या कह दिया? कहते मृत्युना एव इदम आवृतम, ये वाक्य है। तो मृत्युना एव इदम आवृतम अर्थात कुछ एक पदार्थ था और मृत्यु उसको आवरण किया था। तो अगर कुछ भी नहीं था आप कहेंगे तब ये वाक्य नहीं कहना चाहिए था। अवक्ष्यत आसित, आसित तो लंग का रूप है, लिंग में तो उसको भू हो जाएगा ना। अच्छा ना सर, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ये मतलब यदि तदा दे दिया ना, तो यही इसी से ग्रहण हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो वैसा नहीं कहता। ठीक है, मैं द्वयोर असत्वे का वाचो युक्तेर अनुपपत्ति, सिद्धांत कह दिया कि अगर ऐसा नहीं होता तो श्रुति ये बात नहीं कहता कि मृत्यु नैव इदम आवृतम आसीत, ये नहीं कहता। तो अभी शून्यवादी पूछ रहा है कि द्वयोर असत्वे, द्वयोर अर्थात कार्य कारण, कार्य कारण अगर दोनों असत होंगे तो का वाचो युक्तेर अनुपपत्ति, वाचो युक्तेर 16 नंबर टिप्पणी दे दिया श्रुति वाक्य। तो आप कहते हैं कि अगर दोनों असत हो जाएंगे तो श्रुति वाक्य अनुपपत्ति हो जाएगा, घटेगा नहीं, समन्वय नहीं होगा। तो क्या, क्यों समन्वय नहीं होगा? कौन सा श्रुति वाक्य समन्वय नहीं होगा? तो अगर दोनों असत मान लेंगे तो सिद्धांती उसको कह रहे हैं भाष्य में, नहीं भवती गगन कुसुम छन्नो वंध्या पुत्र इति। अभी गगन कुसुम ये सत है ना, मिथ्या है ना, असत है, असत है, और वंध्या पुत्र असत है। अगर आप कार्य कारण दोनों ही असत कहेंगे तो वाक्य ऐसे ही हो जाएगा कि पूर्व में गगन कुसुम के द्वारा वंध्या पुत्र आच्छन्न था, किंतु ऐसा शब्द प्रयोग होता है क्या? नहीं होता है। तो नहीं भवती इस प्रकार वाक्य नहीं होता। अगर दोनों ही असत थे तो फिर एक के द्वारा दूसरा आवृत हुआ, ऐसे नहीं कहा जाएगा, किंतु कहा गया। तो पूर्व पक्ष कहता है आगे टीका में, मातर ही वाक्य में वो भूत, आप जो वाक्य कहते हैं मृत्यु न एव इदम आवृतम आसित, तो वो वाक्य भी न हो। सिद्धांत कहता है कैसे वाक्य नहीं होगा? भाष्य में ब्रवीति च, श्रुति स्वयं कहती है आगे, मृत्यु न एव इदम आवृतम आसित इति। तो ये वाक्य है, अगर ये वाक्य नहीं होता तो आपका बात ठीक होता, किंतु ये वाक्य है। पूर्व पक्ष अंश को मानता है वो, मतलब पूर्व पक्ष अर्थात न नैव किंचन इदम आसित, मतलब यह नैव किंचन अग्र आसित, सृष्टि से प्राक ये कुछ भी नहीं था। यहाँ पूर्व पक्ष शून्यवादी है, अगर कुछ भी नहीं था, सिद्धांत कहता है कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं ना। मृत्यु ना और आवृतम इदम, इदम भी है और आवरण करने वाला मृत्यु, दो पदार्थ है। टीका में मृत्युना, आगे पैराग्राफ में मृत्युना इत्यादि वाक्यार्थम उपसंगरति, मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत, ये वाक्य का अभी उपसंगार अर्थात इसका अर्थ चूड़ान्त कहते हैं भाष्य में। तस्माद् येन आवृतम कारणेन, मंत्र में ये आवृत करने वाला को क्या शब्द से कहा गया था? हाँ अव्यकृत, मतलब यहाँ मृत्यु, मृत्यु अव्यकृत है, नाम रूप व्यक्त नहीं होना यही मृत्यु कहा गया, वही अव्यकृत। सभी को अपने में लय कर देता है, मृत्यु जैसे लय करवा लेता है इसी प्रकार टिप्पणी में कहा गया ईश्वर लय का स्थान है इसलिए मृत्यु कहा गया। तस्माद येन आवृतम कारणेन, येन कारणेन जिस कारण के द्वारा आवृत हुआ है, और यच्च आवृतम कार्यम, कार्य आवृत हुआ और कारण आवरण करने वाला हुआ। जैसे कहते हैं घट लय हो गया मिट्टी में गया, अभी क्या दिखता है? कहते हैं मिट्टी ही दिखती है, तो मिट्टी अगर दिखती है अर्थात मिट्टी आवरण कर दिया, क्योंकि घट तो दिखता नहीं, तो इसलिए कहा जाएगा कि कारण ही आवरण कर देता है कार्य का। कब? कहते हैं प्राग उत्पत्तेस तद उभयम आसित, वो दोनों ही था। तो क्यों सिद्धांत कहते हैं श्रुते है प्रामाण्यात, श्रुति प्रमाण है, श्रुति अगर कहती है तो ये प्रमाण है, और दूसरा अनुमेयत्वाच, श्रुति भी प्रमाण है और अनुमान भी है। श्रुति प्रमाण है टीका में, श्रुते है प्रामाण्यात, आप कह दें श्रुते है प्रामाण्यात, षष्ठी हटाने से न यहाँ तो मतलब श्रुति का प्रामाण्यम हो गया, श्रुति का प्रामाण्यम अर्थात श्रुति प्रमाण है, श्याय हटा देंगे श्रुति प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है ये हम क्यों मानेंगे? इसके लिए सिद्धांत कहते हैं तत् प्रामाण्यस्य प्रमाण लक्षणे स्थितत्वात्, तत् प्रामाण्यस्य तस्या प्रामाण्यस्य तस्या कहने से श्रुते है, श्रुति का प्रामाण्य प्रमाण लक्षण स्थितत्वात्, प्रमाण लक्षण बीस नंबर टिप्पणी दे दिया जैमिनी प्रमाण लक्षण प्रथम अध्याय, जैमिनी जो ये मीमांसा शास्त्र उसमें बारह अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में अलग अलग विषय का विचार हुआ है। ये लक्षण भेद से सत्व प्रयुक्ति क्रम संज्ञक अतिदेशो अधिकारोतिदेशस्य सामान्यं च विशेषतः उहो बाधस्य तंत्रं च प्रसंगाश्चोदिताः क्रमात्। ऐसे बारह अध्याय में बारह विषय का विचार हुआ है। प्रथम लक्षण, प्रथम अध्याय हो गया लक्षण ए प्रामाण्यम, तो प्रमाण भेद से सत्वम न प्रमाण भेद से सत्वम, प्रथम प्रमाण भेद से सत्वम प्रमाणं बिंदु रहेगा, भेद से सत्वम प्रमाण भेद शेषत्व, भेद विसर्ग है, प्रमाण भेद शेषत्व प्रयुक्ति क्रम संज्ञक, ये तो उसमें नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, वो जो श्लोक भेद शेषत्व भेद विसर्ग है, प्रमाण भेद शेषत्व आगे प्रयुक्ति आगे क्रम, क्रम संज्ञक, क्रम संज्ञक संज्ञा अर्थ क्रम नाम वाले, ये एक पाद मतलब एक पाद हो गया। आगे अधिकारो खंडाकार, अधिकारो तिदेशश्च, अधिकारो अतिदेशश्च सामान्यंच, सामान्यंच यकार सामान्यंच यच विशेषतः, भिन्न पद विशेषतः सामान्यंच विशेषतः, ये द्वितीय पद हो गया। आगे तृतीय पद उहो, उ दीर्घ उहो, आगे बाधश्च, वा पेटचिरा वाला बाधश्च, उहो ना ना उहो तंत्रंच, उहो बाधस बाधस्य तंत्रंच, हाँ उहो बाधस्य तंत्रंच, उहो बाधस्य तंत्रंच यंच तंत्रंच प्रसंगाश तलुष प्रसंगाश चोदिताः क्रमात्, चोदिताः निर्णीताः एक बार लक्षण न प्रमाणम, प्रथम अध्याय में प्रमाणम वेद प्रमाण है, संपूर्ण वेद प्रमाण है ये कहा गया। प्रमाणम भेद ये कर्म से ये कर्म भिन्न है इस कारण से सब कहा गया द्वितीय अध्याय में। भेद भेद अर्थात कर्मणाम भेद, आगे शेषत्वम ये इसका शेष होगा, अंगांगी निर्णय होगा, प्रमाण भेद शेषत्वम प्रयुक्ति ही, प्रयुक्ति अर्थात वहां भी अंगांगी निर्णय होगा किंतु उसका आधार अलग है, किसके बाद किसका प्रयोग होगा आगे क्रम, प्रयुक्ति ही क्रम, क्रम संज्ञक आगे अधिकार, कौन सा कर्म में किसका अधिकार है वो विचार हुआ है आगे अतिदेश, अतिदेश भी दो अध्याय में है, एक सामान्य एक विशेष। अतिदेश अर्थात प्रकृति में सारे अंग का कथन होता है प्रकृति याग में, विकृति याग में सभी अंगों का कथन नहीं होता है, तो विकृति याग फिर कैसे संपादन किया जाएगा अगर सारे अंगों का ज्ञान नहीं होता है, तो कहते हैं प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य, तो प्रकृति याग से अंग को ला करके विकृति में ऐसे करना है, कहीं सामान्य अतिदेश हुआ है कहीं विशेष अतिदेश हुआ है, इस प्रकार की सब विचार कहेंगे। अच्छा और आगे उहो, उहो अर्थात ये वितर्क से निर्णय होता है, यही होना चाहिए, उहो आगे बाध, किसके द्वारा कौन बाध हो जाएगा, बाध आगे तंत्रम, एक बार होने पर ही मतलब एक कार्य किया जाएगा और दोनों का उपकार कर देगा तंत्रम, और उहो बाधस्य तंत्रम च प्रसंगाः, प्रसंग अर्थात अनेक अंगी के लिए एक अंग होगा, इस प्रकार में एक अंग अनेक अंगी के लिए, और दूसरा हो जाएगा कि एक अंगी का अनेक अंग, अंगी एक है अंग अनेक है ये अलग बात है, और अंगी बहुत सारे है अंग एक है, जैसे आप जा रहे हैं क्या बाजार की तरफ, कहेगा हाँ तो अच्छा मेरे लिए ये थोड़ा ले आएंगे, जाने वाला तो एक है अभी दो तीन का कार्य कर लिया, इस प्रकार कहते हैं कार्य जिनका होता है हो गया अंगी, करने वाला हो गया अंग, एक अंग भी अनेक अंगियों का मतलब चरितार्थ कर देना, ये सब विचार हुआ है बारह अध्याय में। अच्छा तत् प्रामाण्य से श्रुति का प्रामाण्य से प्रमाण लक्षणे, लक्षण अर्थात अध्याय, जैमिनी शास्त्र का प्रमाण अध्याय में प्रथम अध्याय में स्थितत्वात् निर्णीतत्वात् ऐसे निर्णय हुआ है, बीस नंबर टिप्पणी दिए हैं, प्रमाण निरूपकम लक्षणम अध्याय इति व्युत्पत्ति है, प्रमाण का निरूपक लक्षणम, लक्षणम का अर्थ अध्याय, प्रमाण निरूपक प्रथमाध्याय जैमिनीय दर्शनीय, जैमिनी दर्शन में प्रथम अध्याय, तत्र ही समस्त वेद प्रामाण्यम स्थापितम, संपूर्ण वेद प्रमाण है ये कहा गया। आगे टीका में शून्यवादी दो अनुमान दिया था, प्रथम अनुमान दिया था कि कार्य पहले नहीं था, दूसरा अनुमान दे दिया कि कारण भी पहले नहीं था, कारण पहले नहीं था तो इसी पृष्ठा में टीका में तृतीय पंक्ति में है, विमतम, विमतम का अर्थ ननवटिप्पणी था कारणम, प्राग असत योग्योते सती तदा अनुपलब्धत्वात् सम्मतवत कार्यवत, कार्य को पहले असत निर्णय कर दिया था पूर्व पृष्ठा में था, पूर्व पृष्ठा में टीका में था एक दो तीन चार पांच पंचम पंक्ति में, विमतम प्राग असत उत्पद्यमानत्वात् यन्नैवं तद् न तद् एवं यथा परेष्टं ब्रह्म, तो पहले कार्य को प्राग असत निर्णय कर दिया, अब उसको दृष्टांत बना करके कारण को भी प्राग असत ये कर दिया था, अभी कहते हैं परखिए अनुमाने, पूर्व पक्ष का शून्यवादी का दो अनुमान था, ये दोनों अनुमान में श्रुति विरोधम अभिधाय, सिद्धांति कह दिया कि मृत्युना एव इदम आवृतम आसित, ये श्रुति के साथ विरोध होगा अगर कार्य कारण पहले नहीं रहेंगे तो, दूसरा इसी पृष्ठ का तृतीय पंक्ति टीका में विमतम, तो श्रुति विरोधम अभिधाय, अभिधाय का अर्थ उक्त्वा, अभिधाय त्वा को लियो हुआ है उक्त्वा, अभी अनुमान विरोधम आह, क्योंकि भाष्य में कहा था कि श्रुते प्रामाण्यात अनुमेयत्वाच, अनुमान से विरोध होगा, श्रुति तो दिखा दिया अनुमान विरोधम आह अनुमेयत्वात्, भाष्य में अंतिम पंक्ति में है वाक्य का आधा में अनुमेयत्वाच, अनुमान से भी होता है, तो अनुमेयत्वाच जो कह दिया उसके लिए अभी टीका में कहते हैं आगे पृष्ठ में, कार्य कारणयो हो सत्वस्य अनुमेयतया तद असत्वम अनुमातुम अशक्यम, कार्य कारण सत्वस्य अनुमेयतया, कार्य कारण का सत्व ही अनुमेय अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है। जी जहाँ सत्व का अनुमान के द्वारा सिद्ध होगा वहां आप असत्व का अनुमान के द्वारा सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभाव का ज्ञान होने के लिए भाव का ज्ञान पहले होना पड़ेगा, क्योंकि अभाव का लक्षण कहते हैं प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विशेषत्व। प्रतियोगी का ज्ञान हो तभी अभाव का ज्ञान होगा। प्रतियोगी अर्थात यस्य अभाव स प्रतियोगी, घट अगर नहीं है घट का अभाव घट को प्रतियोगी कहा जाएगा। तो घट का ज्ञान होगा तभी घटाभाव का ज्ञान होगा, नहीं तो घटाभाव कह देंगे घट क्या पता नहीं तो अभाव का ज्ञान कैसे होगा। इसलिए सिद्धांति यहाँ कहता है कि कार्य कारण यो हो सत्वस्य अनुमेयतया, उसका सत्व का ही अनुमान होता है, होना है होने से तद असत्वम अनुमातुम अशक्यम। तद असत्वम तद पद से कार्य कारण यो, जहाँ सत्व का अनुमान किया जाएगा वहां असत्व का अनुमान नहीं किया जा सकता है। कहेंगे क्यों, दोनों ही आप सत्व का करेंगे हम असत्व का करेंगे। सिद्धांति कह रहा है कि उपजीव्य विषयतया सत्व अनुमानस्य बलियस्त्वात्, असत्व का अनुमान करने के लिए उसको सत्व को आश्रय करना पड़ेगा, तो इसलिए आश्रय का विरुद्ध में ये नहीं चल पाएगा। कहते हैं उपजीव्य, उपजीव्य आश्रय, उपजीवक होता है आश्रित, तो उपजीव्य अर्थात आश्रय विषयतया, उपजीव्य शब्द का अर्थ आश्रय, आश्रय विषयतया सत्व अनुमानस्य बलियस्त्वात्, सत्व अनुमान ये बलवान है। दो नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं, असत्व अनुमानस्य ही प्रतियोगी विधया सत्वम उपजीव्यम, असत्व का अनुमान करेंगे तो उसका प्रतियोगी हो गया सत्वम, इसलिए उपजीव्य हो गया आश्रय हो गया। अतस तत् साधकम, तत् अर्थात सत्व, सत्व साधक अनुमान तो तत् साधक अनुमान तो बलि। अच्छा ना, तत्पद से असत्व लिया जाएगा, असत्व साधक अनुमान तो बलि, असत्व साधक अनुमान यहाँ सटेगा भी। यहाँ जो अविनाश जी जो टीका में सत्वम उपजीव्यम अतस तत् साधक सटा करके है, अलग है उसमें भी अलग है, वो सट जाएगा, क्योंकि अर्थात तत् साधक असत्व साधक अनुमानतः, ये अनुमानतः पंचमी है ना, उससे बलियो होगा, तो होने से तत् साधक अर्थात असत्व साधक अनुमान तो बलिय, ये यहाँ सटेगा। अनुमान तो अर्थात सिद्धांती सत्व का साधन करेगा अनुमान से, और पूर्व पक्षी असत्व का साधन करेगा, इसलिए सत्व साधन अनुमान बलवान होगा। आगे ठीक है, हमें ना असत्व अनुमान से बलियस्त्वात कैसे होगा, असत्व अनुमान से बलियस्त्व होगा नहीं होगा, तो इसलिए असत्व अनुमान से बलियस्त्वात वो ठीक है, वो भिन्न पद है, दूर दूर में है। उपजीव्य विषय तया सत्व अनुमान से बलियस्त्वात, उपजीव्य का विषय हो गया सत्व अनुमान, तो सत्व का अनुमान बलवान हो जाएगा। आगे टीका में कार्य कारण यो हो सत्वानुमानम प्रतिज्ञाय, कार्य कारण का सत्व का अनुमान होगा ये प्रतिज्ञा कर दिया। कैसे कहते हैं, अनुमान करने का जरूरत नहीं, आप जो अनुमान करते हैं उसी से ही ये सिद्ध होगा, असत्व का अनुमान सत्व के बिना नहीं हो पाएगा। प्रतिज्ञाय प्रथमम कारणम सत्वम अनुमिनोति, इसको दिखाते हैं भाष्य में, अनुमीयते च पूर्व पृष्ठा में, अनुमीयते च प्राग उत्पत्ते है कार्य कारण योर अस्तित्व, कार्य और कारण ये दोनों का अस्तित्व उत्पत्ते है प्राग अनुमीयते, अनुमान किया जाता है। तो प्रथम है ये कार्य का अनुमान दिखाएंगे अनुमेत। आगे टीका में कारण से सत्व अनुमानम आह, आगे टीका में कहते हैं कारण से सत्व अनुमानम आह। टिप्पणी में तीन नंबर टिप्पणी देखिए, कारण से सत्व अनुमानम आह इति नायं पुस्तकांतरे पाठः, और अनुपयुक्त अपि, ये आवश्यक भी नहीं है। कार्य कारण से सत्वे अनुमानम आह, ये जो अंश हुआ ये आवश्यक नहीं है और पुस्तकांतर भी नहीं है, इसलिए ये दोनों पार्श्व में इन्वर्टेड दिया गया ना, वो इन्वर्टेड को हटा करके इसको ब्रैकेट कर दीजिए, ताकि बड़े महाराज भी इसको ब्रैकेट किए हैं, अर्थात ये आवश्यक भी नहीं है। रहेगा तो सभी पुस्तक में रहेगा, ये टिप्पणी भी रहेगा, तो ऐसे ही वो ब्रैकेट होकर रहे। भाष्य में कार्यस्य ही, पूर्व पृष्ठा में शब्द है कार्यस्य ही सतो जायमानस्य कारणे सत्य उत्पत्ति दर्शनात्। कार्यस्य ही सतः जायमानस्य, कार्य जो जायमान उत्पन्न होता है, जो असत है बंध्या पुत्र, उसकी उत्पत्ति हो जाएगी नहीं होगा, इसलिए वो जायमानस्य मतलब ये सत होगा, और सत का उत्पत्ति तभी हो सकती है कारणे सती उत्पत्ति दर्शनात्, नहीं तो घट का उत्पन्न हो जाएगा शून्य से, ये नहीं हो पाएगा। तो कार्यस्य सतो जायमानस्य कारणे सती उत्पत्ति दर्शनात्, कारण है तो होगा, असती च अदर्शनात्, कारणे असती कार्यस्य उत्पत्ते है अदर्शनात् नहीं होगा। और जगतो अपि प्राग उत्पत्ते है कारण अस्तित्व अनुमीयते, जगत का कारण पहले था, उत्पत्ति से पहले था, इसका अस्तित्व अनुमीयते अनुमान किया जाएगा। कैसे कहते हैं घटादि कारण अस्तित्ववत्, घट उत्पन्न होता है उसका कारण मृद पहले था, तो जैसे है अभी घट उत्पत्ति को दृष्टांत बनाया गया, जगत उत्पत्ति यदाष्टांतिक हो जाएगा, अनुमान कर लिया जाएगा घटादि कारण अस्तित्ववत्। टीका में अनुमान दिखाते हैं, विमतं सत्पूर्वं कार्यत्वात् कुंभवत इति। विमतं अभी किसका उत्पत्ति के लिए अनुमान देगा बोल करके कहा था, कार्य कार्य अर्थात जगत, भाष्य में दिया ना जगतो अपि प्राग उत्पत्ति है कारण अस्तित्व अनुमीयते, जगत अर्थात विमत शब्द से लिया जाएगा जगत कार्य मात्र। चार नंबर टिप्पणी जगत, जगत जगत सत्पूर्वम, सत अर्थात विद्यमान, पांच नंबर टिप्पणी सत अर्थात विद्यमान, विद्यमान पूर्वम अर्थात जगत विद्यमान पूर्वम, तब पहले था, क्यों कहते हैं कार्यत्वात् कुंभवत हो जाएगा, कुंभ घट हो गया दृष्टांत, वो कार्यत्व है और सत्पूर्वम पहले मतलब मिट्टी था विद्यमान पूर्वम, तो विमतम जगत में भी कार्यत्व है वहां भी सत्पूर्वम हो जाएगा अर्थात कारण रहेगा। अभी शून्य इतना तो मान लिया ठीक है, अर्थात आप अगर कहते हैं अनुमान देते हैं ये रह सकता है, किंतु कारण पहले था किंतु उस कारण को नाश करके ही कार्य का उत्पन्न होगा, जैसे अंकुर बीज पहले था किंतु बीज नाश होगा होने से उसे अंकुर बनेगा, अब बीज रहते रहते कहाँ अंकुर हो जाएगा, इसलिए शून्यवादी अभी कह रहे हैं न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात इति न्याये न, एक न्याय हो गया अनुपमृद्य प्रादुर्भाव न, अर्थात कारण को नाश करके कार्य का प्रादुर्भाव नहीं होगा, न अनुपमृद्य प्रादुर्भाव, ये न्याय है उनका शून्यवादियों का, इसलिए दृष्टांतस्य साध्य वैकल्यम, दृष्टांत अब दे दिए थे कुंभ, कुंभ में साध्य है कि सत्पूर्वम, तो पहले अर्थात वो पिंड को रहना है इस प्रकार कहेंगे, तो यहाँ मृद पिंड हो गया कुंभ के लिए कारण, तो वो था अभी शून्यवादी कहता है कि पिंड नाश होगा तभी घट बनेगा, इसलिए सत्पूर्व ये नहीं हो पाएगा, तो घट में सत्पूर्व तो नहीं आएगा, पिंड नाश हो गया, तो दृष्टांत से साध्य वैकल्यम, साध्य किसको कहा था सत्पूर्वत्वम, ये नहीं रहेगा वो तो नाश होगा पिंड। भाष्य में अनुमान सिद्धांति का विमतम सत्पूर्व कार्यत्व, भाष्य में अभी शून्यवादी कहते हैं क्योंकि न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात, ये न्याय दे दिया शून्यवादी, भाष्य में कहता है इसको घटादि कारणस्य अपि असत्त्वम् एव, घटादि का कारण, घट का कारण क्या अभी चल रहा है पिंड, तो घटादि कारण से अभी असत्वम एव क्यों कहते कि अनुपमृद्य मृत पिंडादिगम घटादि अनुत्पत्तेर अनुपमृद्य नाश नहीं करके किसको मृत पिंडादिकम घटादि अनुत्पत्ति घटादि का उत्पत्ति नहीं हो पाएगा अगर मृत पिंडादि का नाश नहीं होगा। जब तक तो पिंड ही बचा रहेगा तो घट कहाँ उत्पत्ति घट की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। इति चेत तो यहाँ ये वाक्य कौन कहा सुनने वाले इति चेत सिद्धांती उत्तर देगा पहले टीका में न तावत असिद्धो घटः स्व कारणम उपमृत्नाति। आप कहते हैं कि कारण को नाश करके ही कार्य की उत्पत्ति होगी। अब ये कारण को कौन नाश करेगा? आप कहेंगे कि कार्य नाश करेगा, अभी कार्य बना नहीं तो आप कैसे कहेंगे कि कार्य ही कारण का नाश करेगा, इसलिए नहीं कर पाएगा। प्रथम कहते हैं न तावत असिद्धो घटः उत्पत्ति है प्राग, उत्पत्ति होने से पहले घट असिद्ध है, वो स्व कारण मृत पिंड को नाश कर देगा नहीं करेगा। स्व कारणम न पहले वाक्य का आरंभ में था न न उपमृद्नाति उपमृद्नाति अर्थात नाशयति नाश नहीं करेगा। तब असिद्ध घट मृत पिंड का नाश नहीं करेगा। क्यों हेतु देता है सिद्धांति असत्व अकारकत्वात् कहते ना बंध्या पुत्रो युध्यति तो इस प्रकार नहीं हो पाएगा, असत कभी कारण नहीं होगा। और कहेंगे कि सिद्धस्य तो उपमर्दकत्व अभी घट सिद्ध हो गया बन गया अब वो मृत पिंड को नाश करेगा। कहते हैं ठीक है आप अगर कहेंगे कि सिद्ध घट घट बन गया और मृत पिंड को नाश करेगा करे हमको हानि नहीं है, किंतु अभी घट जब बना तो फिर मृत पिंड को रहना पड़ा क्योंकि घट बन करके मृत पिंड को नाश करेगा तो नाश करेगा तो हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, किंतु हमारा इतना कहना है कि प्राग सत्वम तो मृत पिंड जो कारण है वो पहले होना वो हमारा सिद्ध हो गया, उत्पन्न हो करके वो नाश करें। तो सिद्धांत कहता है कि सिद्धस्य तो उपमर्दकत्व न असत्पूर्वकत्व इसलिए असत्पूर्वक नहीं होगा अर्थात कारण असत हो जाएगा ये नहीं होगा। इति इति अर्थात अतः कुतः साध्य विकलता तो सत्पूर्वकत्व ये सत्पूर्वत्व कुंभ में नहीं रहेगा आपने कह दिया ये कैसे होगा। कुतः साध्य विकलता साध्य साध्य क्या था सत्पूर्वत्व ये कैसे विकल होगा साध्य विकलता यही अनुमान। रवि पृष्ठ संख्या 31 गलत हो गया। सिद्धांत भाष्य में कहता है कि न इति चेत न न अर्थात निषेध प्रतिज्ञा निषेध कर दिया। आगे टीका में किंच और भी हेतु देता है अन्वयी द्रव्यमेव सर्वत्र कारणम न पिंडादि विशेषो अनन्वयात अनवस्थानात् च इति उतः साध्य वैकल्यम। दूसरा हेतु देता है अन्वयी द्रव्य सर्वत्र कारणम जो कार्य में अन्वय होता है अन्वय अर्थात उसके पीछे गमन करता है अर्थात वहां उपलब्ध होता है उसी को ही कारण माना जाएगा। अभी पिंड था पिंड से अभी घट बन गया तो अभी पिंड का अन्वय हुआ क्या नहीं हुआ, मृद का अन्वय हुआ, अन्वय द्रव्य को ही कारण मानेंगे सिद्धांत करे तो मृद को कारण मानेंगे। अन्वयी द्रव्यम एव सर्वत्र कारण अन्वयी अर्थात अन्वय जिसका होता है अन्वय अर्थात जिसका अनुभव होता है अनुवर्तन मृद ही अनुवर्तन करता है अनुवर्तन करता है अर्थात अनुभव होता है हाँ अन्वयी ऐसा धातु है इणगत धातु अथवा अयगत धातु अनु अय अर्थात जिसका पीछे चलता है पीछे चलता है का अर्थात उपलब्ध होता है अन्वय का अर्थ जिसका उपलब्ध होता है। आठ नंबर टिप्पणी अन्वय अन्वय द्रव्य कार्य तादात्म्य न प्रतीयमान स्पष्ट कर दिया कार्य घट दिखता है किन्तु तादात्म्य हुआ है मिट्टी में तो प्रतीति होता है प्रतीयमान उसको अन्वय द्रव्य कहा जाएगा। अन्वयी द्रव्य सिद्धांत कहता है कि अन्वयी द्रव्य ही सर्वत्र कारणम न पिंडादि विशेष ये जो बीच में आने वाला पिंड इत्यादि विशेष वो सब कारण नहीं है। क्यों अनन्वयात घट में पिंड नहीं दिखता है उपलब्धि नहीं होता है ये तो एक बात हो गया कि अनन्वयात अन्वय नहीं होता है अन्वय अर्थात वहां उपलब्ध नहीं होता है। दूसरा अनवस्थानाच मिट्टी घट का कारण नहीं मान करके बीच में पिंड को मानेंगे। अभी पिंड को कारण मानेंगे तो अभी कहते वो बड़ा पिंड को हटा करके पहले बड़ा बना दिया था, फिर अभी अनेक प्रकार की बनाने, अभी छोटा छोटा पिंड करेगा, अभी अनवस्थानात अर्थात इस पिंड से वो पिंड, उससे वो, जैसे न्यायिक लोग कहते हैं कपालों से घट बनेगा, कपालो कहाँ से आएगा, कपालिका से, कपालिका कहाँ, चूर्ण से, चूर्ण कहाँ आएगा, मृद और जल का संबंध से, ये तो अनवस्था होगा। अनवस्थानात च इति कुतः साध्य वैकल्यम, ये साध्य वैकल्यम नहीं होगा, अर्थात मृद ही कारण, पिंड नहीं है। पिंड अगर होगा तो उसका नाश आप ये कह सकते हैं, लेकिन मृद नहीं है। ये टिप्पणी परिवर्तन क्या है? दस नंबर टिप्पणी अनन्वयात के ऊपर नौ नंबर है, क्योंकि नौ नंबर कार्य तादात्म्य। अच्छा, कार्य तादात्म्य न प्रतीयमानत्वात् ये ना कार्य तादात्म्य ना करिए ना, ये संशोधन हुआ। अच्छा, कार्य तादात्म्य न, क्योंकि अनन्वयात, अनन्वयात करते अप्रतीयमानत्वात्, यहाँ कार्य तादात्म्य न नव टिप्पणी में कार्य तादात्म्य न प्रतीयमानत्वात् अप्रतीयमानत्वात्, पिंड प्रतीयमान नहीं हो रहा है। आठ के ऊपर तो नौ नंबर टिप्पणी न, आठ नंबर तो द्रव्यमेव के ऊपर है, नौ नंबर अनन्वयात के ऊपर। ठीक है, अनवस्थानात च इति आगे दस नंबर में अनवस्थानात देख लीजिए, दस नंबर टिप्पणी वहां भी थोड़ा और जुड़ अनवस्थानात इति, अनवस्थानात इति घटस्य मृद अतिरिक्त कारणकत्व, घट को अगर मृद से भिन्न कारण मानेंगे अर्थात पिंड को कारण मानेंगे जैसे कह रहा है वो, तत्कारणस्य अपि कार्यत्व, अभी पिंड भी कार्य है उसका भी और एक कारण रहेगा, तद अतिरिक्त कत्व अर्थात वो भी अतिरिक्त तत्कत्व, वो भी अतिरिक्त हुआ, पिंड भी अतिरिक्त हुआ, तो पिंड अभी अर्थात पिंड क्योंकि पिंड भी कार्य हुआ उसका भी कारण रहेगा, ये अनवस्था हो जाएगा। तत्कत्व खंडाकार अनवस्थानात, ये तत्कत्व इतना छोड़ देने से अर्थात अनवस्थानात आगे भी और है, तो इतना जरूरी नहीं लिख लेंगे तो ठीक है, मतलब वहां बड़े महाराज जी का और है, तद अतिरिक्त तत्कत्व नवस्थानात, ऐसे वहां पूरा पाठ है आगे। अच्छा, आगे कुतो साध्य वैकल्यम टीका में आगे भाष्य में देखिए, मृदादेहे कारणत्वात, सिद्धांत कहते हैं कि मृद कारण है, ये घट कारण नहीं है, जैसे पिंड कारण नहीं है, मृद ही कारण है, पिंड कारण नहीं है। टीका में तदेव स्फुटयति, उसी का ही स्पष्ट करते हैं, अर्थात पिंड कारण नहीं है मृद कारण है, एकादश टिप्पणी दे दिया, मृदादेहे कारणत्वम एव स्फुटयति, स्फुटयति स्पष्टम करोति, मृद ही कारण है पिंड कारण नहीं है। भाष्य में मृत सुवर्णादि ही तत्र कारणम, तो तत्र टीका में दे दिए, तत्र इति दृष्टांतोक्ति, दृष्टांत में मृत पिंड इत्यादि कारण है, ये जगत का विषय में नहीं है, मृत सुवर्णादि ही तत्र कारणम, कहाँ कहते हैं घट रुचकादेर, ये दृष्टांत है इसके लिए कारण, न पिंडाद्याकार विशेष। भाष्य में उसी पृष्ठा में चल रहा था, आगे नहीं है तो नीचे से द्वितीय पंक्ति में है ना, मृत सुवर्णादि ही तत्र कारणम घट रुचकादेर, घट रुचकादे है षष्ठी, घट रुचकादि का कारण मृत सुवर्णादि है, न पिंडाद्याकार विशेष, जो मध्यवर्ती पिंडाद्याकार वो सब कारण नहीं है। तो क्यों नहीं है, टीका में कहते हैं, किंच अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कारणम अवधेयम, अन्वय व्यतिरेक से कार्य कारण निश्चय होता है, मृद सत्व घट सत्व, मृद अभाव घटाभाव, इस प्रकार के आप कह देंगे कि नच पिंडा भावे घटो न भवती इति। आप इस प्रकार ही कहेंगे पिंड सत्व घट सत्व, पिंडा भावे घटा भाव, इस प्रकार की नहीं है। कोई पिंड बनाएगा नहीं तो सीधा वो अर्थात मिट्टी से सीधा अन्य बना लेगा, घट बना लेगा कहीं, तो पिंड नहीं बना करके भी कर सकता है। तो पिंड नहीं बनाएगा ठीक है, थोड़ा ऐसा करके रखेगा इस उत्तर को। तो इस प्रकार के अर्थात पिंडा भावे घटा भाव, इस प्रकार के आप नहीं कह पाएंगे पिंडा भावे भी घटो भवती, इसलिए व्यतिरेक भी विचार हो जाएगा। न च पिंडा भावे घटो न भवती इति व्यतिरेक अस्ति। अगर पिंडा भावे घटो न भवती ऐसे हो जाएगा तो व्यतिरेक रहेगा, पिंडा भावे घटा भाव तो पिंड घट का कारण माना जाएगा, किंतु इस प्रकार की न च अस्ति ऐसा नहीं। क्यों? पिंडा भावे भी सकलादिभ्यो, पिंड नहीं है किंतु सकल सकल टुकड़ा कपालिका जिसको कहते हैं छोटा छोटा, उससे भी घटादि उद्भव उपलम्भात, ये भी संभव है घटादि का उपलब्ध उद्भव उत्पत्ति। कैसे? ना ना, पूर्व पक्ष बोल रहा है कि पिंड होने पर ही घट होगा, पिंड नहीं होगा तो घट नहीं होगा। अन्वय व्यतिरेक सिद्धांत कहते हैं कि ऐसे अन्वय व्यतिरेक नहीं है, अन्वय व्यतिरेक से कार्य कारण सिद्ध हो रहा है होता है, यहाँ किंतु नहीं है। क्यों? पिंडा भावे पी सकलादिभ्यो घटादि उद्भव, पिंड नहीं रहने पर भी घट हो सकता है, ये कौन कहेगा? सिद्धांत कहेगा पिंडादि अभाव सकलादिभ्यो घटादि उद्भव उपलम्बत होता है। इसको भाष्य में कहते हैं पूर्व पृष्ठा में है अंतिम पंक्ति में, तद अभावे भावात, तद अभावे भावात, तद अभावे तत्पद से पिंड, पिंड अभावे भी भावात उत्पन्नात, कौन उत्पन्न हो गया? घट। तो तत्पद से पिंड भावात का अर्थ घटस्य भावात, तो पिंड अभावे भी घटस्य भावात, इसलिए पिंडा भावे घटा भाव ये हुआ। अगर पिंडा भावे घटा भाव होता तो उसको कहते हैं व्यतिरेक सहचार, सहचार साथ चलना, व्यतिरेक अभाव, दोनों का अभाव साथ होना, ये नहीं है तो वो नहीं होगा, इसको कहते हैं सहचार। सहचार होने से कार्य कारण निश्चय होता है, यहाँ सहचार नहीं है, व्यभिचार हो गया। आगे टीका में और एक पंक्ति, अच्छा आगे असती तो टीका में न टीका में अच्छा हाँ, तदेव स्फुटयति। सिद्धांति जो कहा कि पिंड नहीं रहने पर भी घट सकलादि से बन सकता है, इसी को स्पष्ट करता है असत्य अपि, पूर्व पृष्ठा में भाष्य में अंतिम में, असत्य अपि पिंडाकार विशेषे मृत सुवर्णादि कारण द्रव्य मात्रादेव घटरुचकादि कार्य उत्पत्तिर दृश्यते। असत्य अपि पिंडाकार विशेषे, पिंडाकार विशेष भी नहीं है, नहीं होने पर भी मृत सुवर्ण आदि कारण द्रव्य मात्रा, मृत अथवा सुवर्ण कारण द्रव्य है, कोई टुकड़ा है उसका सकल, उससे ही घट रुचक आदि कार्य उत्पत्ति दृश्यते। तो पिंड नहीं होने पर भी घट रुचक, रुचक आभूषण इसको कहते हैं शायद, रुचक कंगन उत्पत्ति दृश्यते, इसलिए सिद्धांत कहता है कि तस्मात न पिंडाकार विशेषो घट रुचक आदि कारणम, इसलिए पिंडाकार विशेष घट रुचक इत्यादि का कारण नहीं है। तो फिर घट रुचक इत्यादि का कारण कौन हो जाएगा आखिरी? मिट्टी और सुवर्ण, मृत सुवर्ण आदि, यही कारण हो जाएगा। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवो वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् जातदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल अवकाश रहेगा अष्टमी।